հայրենակիցներ այսօր նոյեմբերի 16-ն է, օրը 2:07-ի։ Աշնանային գունարատ տրամադրությամբ ողջունում ենք բոլորիդ։ Առջևում էլ հերթական աշխատանքային շաբաթն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Հիշատակ Փարիզի ահաբեկչության զոհերի Ստեփանագերտում մոմավառություն է կայացել։ Միջոցառմանը մասնակցել է նաև մեր գործընկեր Վանի Գնովիկովը։ Մարտակերտի շրջանի Հաթերգյուղի մշակույթի տնօրենին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը զրուցելով տնօրեն Սեդա Նարիմանյանի հետ։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Մեր հաղորդումը կավարտեն կուրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանի Գնովիկովին։ 3 երեկոյան Իհիշատակ Փարիզի ահաբեկչության զոհերի Ստեփանակերտում մոմավառություն է կազմակերպվել։ Նոյեմբերի 13-ին Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի հիշատակին նվիրված մոմավառությունը կայացել է Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի հարևանությամբ գտնվող Ֆրանսիայի Պուրակում։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական վարչության նախաձեռնությամբ մի խումբ ուսանողներ եւ նրանց ինքնական միացած արցախցի երիտասարդներ վարվող մոմեր են դրել Պուրակում տեղադրված Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամությունը խորհրդանշող հավերժություն քանդակի պատվանդանին՝ ի աջակցություն ու ցավակցություն բարեկամ ժողովրդի։ Մենք չենք կարող անտարբեր մնալ այն ցավին, որ բաժին է հասել Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին, քանի որ ինքներս մեր մաշկի վրա զգացել ենք ահաբեկչության ողջ ողբերգությունը, նշել է Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիդիա Յարամիշյանը, հավելելով, որ ահաբեկչությունը վերածվել է համաշխարհային չարիքի եւ աշխարհի երիտասարդությունը պետք է միասնաբար հանդես գա դրա դեմ պայքարում։ Մեր ուսանողների մի խումբ հոգու պարտքով եւ միմյանց կոչ անելով որոշեցին, որ իրենք եւս անմասն չեն կարող մնալ համաշխարհային մակարդակի այդ սոսկալի հանցագործությանը գնահատական տալուց, որովհետեւ ցավը, որ հիմա Ֆրանսիայի ժողովրդին է պատել, նաեւ որոշ չափով վերաբերում է մեզ, ինչու, որովհետեւ մենք մեր մաշկի վրա ենք զգացել, թե ինչ կարող է նշանակել ահաբեկչությունը, որը չի ճանաչում սահմաններ, դարձել է համաշխարհային չարիք, ուստի պետք է որ աշխարհի երիտասարդությունը միավորվի եւ ոչ ասի ահաբեկիչներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ եթե դրա կարիք լինի պայքարի այդ չարիքի դեմ։ Սա էլ պայքարի մի տեսակ է, բողոքի ձայն բարձրացնել եւ համերաշխություն հայտնել բարեկամ Ֆրանսիայի ժողովրդին, որովհետեւ Ֆրանսիան մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել է, թե ինչքան ընդհանրություններ կան մեր ժողովուրդների միջև, նկատի ունեմ քաղաքակրթության կրողը լինելը, նկատի ունեմ քրիստոնեական արժեքները, նկատի ունեմ այն դարավոր կապերը, որ եղել են հայերի եւ ֆրանսիական ժողովուրդների միջեւ։ Երևի հենց այս թվարկած եւ նաեւ այլ հանգամանքները բավական են, որպեսզի մենք ինքներս բռնցքվենք, որովհետեւ կարծում եմ երևի մի օր էլ այս չարիքը կպատուհասի նաեւ աշխարհի մյուս ժողովուրդներին, ինչպես արդեն տեսնում ենք կատարվում է։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական վարչության նախագահ Արթուր Ամիրջանյանի խոսքով մոմավառությանը մասնակցելու խորհուրդը ֆրանսիացի ժողովրդի ցավը կիսելն ու նրան աջակցություն հայտնելն է։ Այնինչ մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ Ֆրանսիայում, ցավալի է բոլորի համար, ինչպես Ֆրանսիայի ամբողջ աշխարհի, այնպես նաև հայ ժողովրդի համար։ Մենք մեծ ցավ ենք ապրում եւ մեր ցավակցությունն ենք ապրում Ֆրանսիայի ժողովրդին, մեր բարեկամին, դժվար պահերին Ֆրանսիա միշտ մեր կողքին եղել եւ մենք էլ ինչ որ կերպ փորձում ենք մեղմել, թեկուզ մենակ մոմավառությամբ չենք կարող մեղմել, բայց ուզում ենք, որպեսզի Ֆրանսիան իմանա, որ մենք իրենց կողքին ենք, ամեն կերպ կիսում ենք ցավը։ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողուհի Էլեն Գասպարյանն իր հերթին նշել է, որ այս ծանր պահին արցախցի երիտասարդները Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդի կողքին են։ Եկել ենք այստեղ մեր ֆրանսիացի բարեկամներին ասելու, որ նրանց կողքին ենք, կիսում ենք նրանց ցավը։ Այս ծանր պահին մեր բարեկամ ժողովրդի կողքին ենք եւ նաեւ դրանով ցանկանում ենք աշխարհին ասել, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում կանգնած ենք համայն աշխարհի կողքին, ամեն ինչ անելու ենք, ամեն կերպ աջակցելու ենք, որպեսզի նման երևույթներ այլևս տեղի չունենան։ Կոչ ենք անում, որպեսզի բոլորը պայքարեն ահաբեկչության դեմ, քանի որ մեր օրերում դա մեծ չարիք է։ Ինչպես ցավակցությունը հայտնելով Ֆրանսիայի ժողովրդին, արցախցի երիտասարդները միաժամանակ համայն աշխարհին կոչ են անում պայքարել ահաբեկչության դեմ, մի սոսկալի երևույթ, որից արդի աշխարհում ապահովագրված չեն նույնիսկ երտերությունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ ով է ասել, ուր հաց այն տեղ էլ կաց, տունս հեռու հեռու թողած, ընկերներիս ու հարազատ մարդկանց, ես չեմ ուզում կորցնել անդաց, չեմ մոռանում բաժանում ի ժամի, նորս տխուր աչքերդ հատ, հեռանալու ինտնից ես ասես հեռացա ինձնից, ու հիմա իմ կարոտի մեջ կացավ, որը նորից արտացավ, հանդիպում ի մեծ ույսեր, արձում կութախից, ով ինձ կասի ինչ անեմ, ախեր հանգիստ է չունեմ, հիվանդ եմ կարոտով, ու խելագար կդարնամ, թե տունը իմ չտեսնեմ շուտով, ով է ասել, ու հաց այն տեղ էլ կաց, ու հողը քո հեռվում թողած, դու կմոռանաս, ոնց դու կապրես այդպես, անհայրենիքի զատ դարձած, խոր վերքերից քո սրտի մեջ բացված, չես ազատվի թե ետ չգաս, հեռանալով քո տնից դու կարծես հեռացար քեզնից, ու հիմա իմ կարոտի մեջ կացավ, որը նորից արտացավ, ու լուր տանջում է ինձ, իմ կարոտի մեջ կասեր, հանդիպում ի մեծ ույսեր, արձում կութախից, ով ինձ կասի ինչ անեմ, ախար հանգիստ է չունեմ, հիվան դեմ կարոտով, ու խելագար կդառնամ, թե տունը իր չտեսնեմ շուտով. Կարծիքն եթերում այսօր նոյեմբերի 16-ն է, օրը 2-7-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղի մշակույթի տանարորյայից անոթացել է Քնար Բաբայանը, զրուցելով տնորեն Սեդան Արիմանյանի հետ։ Արդեն 6 տարի է, ինչ հաթերքցիները նորակառույց մշակույթի տուն ունեն։ Մարտակերտի շրջանի հաթերքի համայնքի մշակույթի տունը պատերազմի տարիներին վնասվել էր։ Մշակույթի տան ղեկավար Սեդան Արիմանյանը հիշում է, որ հետպատերազմյան տարիներին ստիպված էին տեղից տեղ գնալ, մինչև վերջապես սեփական դահլիճ ունեցան։ Այդ տարիների գործնեության մասին պատմում է Սեդան Արիմանյանը։ 15 տարի առաջ որ աշխատում էինք քոչորական դիմում։ Մեկ դպրոցում էինք նստում աշխատում, հետո գյուղապետարանում, մանկապարտեզի երկրորդ հարկում էինք դեր աշխատում։ Հիմա նորմալ դահլիճ ունենք, նորմալ աշխատանք է գնում գյուղում։ Դահլիճ շահագործմանը հասնել 2009 թվականին։ 270 տեղանոց սովետական միության օրոք եղել է 300 տեղանոց։ Ակումբ վարվելուց հետո արդեն 270 տեղանոց կառուցել են։ Զրուցակիցս ցավով է նշում, որ երիտասարդությունը համարյա չի մասնակցում գյուղի մշակութային կյանքին։ Մշակութային եւ սպորտային բոլոր միջոցառումները կազմակերպում են դպրոցի հետ համատեղ։ Հիմնականում միջոցառումները կազմակերպում են դպրոցի հետ համատեղ։ Երիտասարդությունը խուսափում են, չեն մասնակցում։ Ինտելեկտուալ խաղեր մեծամասամբ կազմակերպում են կողքի գյուղերի հետ մրցույթներ տանում ենք։ Մշակութային խաչմերուկ մրցույթ փառատոններին ենք մասնակցում։ Այս տարի մասնակցել ենք հանրապետական փուլին, դեռ չեն գրավել, բայց մասնակցել ենք։ Կարևոր մասնակցությունն է։ Հարմարավետ դահլիճը հնարավորություն է ընձեռնում հյուրընկալել տարբեր թատերախմբերի ու համույթների, ոչ միայն Ստեփանակերտից, այլև Հայաստանից։ Սեդան Արիմանյանի խոսքով հաթերքցիները մշակութասեր ժողովուրդ են եւ հանդիսատեսի պակաս չի զգացվում գյուղում։ Տարեկան մոտ 15-20 միջոցառումներ տենց լինում է գյուղում։ Մեծամասն վճարովի է լինում մտքում։ Կան բարերարներ, որոնք անվճար են վերում, ու մեծամասն վճարովի։ Զրուցակիցս համոզված է, որ գյուղում մշակութային կյանքը ավելի կակտիվանա, եթե բացի դպրոցում գործող խմբակներից մշակութային տանը եւս կազմակերպեն խմբակներ, մասնավորապես թատերական եւ երաժշտական։ Մշակույթի տունը կարիք ունի խմբակների, թատերական խմբակ լինի, պարի խմբակ լինի, երկու դաշնամուր ունենք, մասնագետ ունենք, արվեստի դպրոցից մասնաճյուղ ունենք, ստեղ երկու խմբակ ունենք, գեղանկարչություն ու հնագործություն, երկու խմբակ ունենք թվացի տան, բայց լավ կլինի, որ թատերական լինի, պարի լինի, դաշնամուրի խմբակ լինի, երեխաները օգտվեն։ Մարտակերտի Ալեքսեյ Հեկիմյանի անվան արվեստի դպրոցի ենթակայությամբ վերջին տարիներին հաթերքի մշակույթի տանը գործում է վճարովի երկու խմբակ։ Խմբակավար Անահիտ Մուսայլյանն է պատմում իրենց գործնեության մասին։ Արդեն երկրորդ տարին այն չսկսել ենք դասերը, որ 4 տարի պետք է դասավանդենք, ու մեր մոտ հաճախոնը 14 երեխա։ Վճարովի ամսական 1000 դրամ։ Այս տարի ես պետք է ընդունեի 3 երեխա, որը մեկ չեմ կարողանում, որովհետև տնօրենությունը թույլ չի տալիս, ասում են ձեզ հասնում է ընդամենը 14 վկայական։ Դա էլ արդեն ընդունված է, վերջ։ Առաջի դասած մի գուցե 4 տարուց արդեն իրանք ավարտելուց հետո նորից ընդունեն, տաղանդավոր երեխաներ շատ կա։ Գյուղը դրա կարիք շատ ունի։ Այս երկու տարիների ընթացքում խմբագիսաների աշխատանքները ցուցադրվել են Մարտակերտում։ Անահիտ Մուսայլյանի խոսքով, եթե երեխաները հաղթահարեն նոր ծրագիրը, արդեն հնարավոր կլինի մտածել նոր ցուցահանդեսների մասին։ Այս տարի ծրագիրը ավելի, ոչ թե ասենք հիմնականը ասեղնագործություն, հելունագործություն է պահանջում մեզանից, այլ կոմպոզիցիա, դիզայներ, նման բաներ։ Ծրագիրը շատ բարդ է այս տարի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է, այս պահի եթերային ձերուղեկիցն է կարծիքահաղորդաշարը, ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Նոյեմբերի 14-ին Քաշաթաղի շրջանի Աղաձորի դպրոցը կոչվեց նախկին շրջանավարտ 2015 թվականի մարտի 19-ին Հանրապետության ուսուցչական ծառայության մերոսաբար մարտիրոսված ժամկետային զինծառայող Հակոբ Կակիկի Քաշաթրյանի անունով։ Ներկայիս շրջակազմի աշխատակիցներ, շրջանային զինգոմը, մոտակա զորամասի ներկայացուցիչներ, հարավային թևի համայնքների ղեկավարներ, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, բնակիչներ, Աղաձորի ազգագնացությունը։ Հնչում է Արցախի օրհներգը, հայտարարվում է լրության ռոպե։ Իրենց հերոս ու ավակ ընկերոջ կենսագրականը ներկայացրեցին դպրոցի սաները, կատարեցին նրա սիրած ռազմահայրենասիրական երգերի, արտասանեցին Ակոբի նվիրված իրենց գրած բանաստեղծություն։ Դարձար առասպել Քաջարի զինվոր, կրծքով է պահիր սահմանը հայոց։ Ինչ հերոսական նահատակությունը, Հակոբը եկել էր Արցախ և ընկերները պատմեցին, որ մորը տեսնելուց հետո շտապում էր հարազատ դպրոց և տոն նվիրում կրծոչախի անձնակազմին։ Պատմեցին, ինչպես էր մասնակցում մարզական ու ինտելեկտուալ մրցույթների և Ակոբի շնորհիվ Աղաձորի թիմը հաջող էր դառնում աստող։ Ելույթի վերջում դպրոցականները խոստովանեցին, որ նրա կերպարով են դաստիարակվելու։ Աղաձորի գյուղական համայնքի ղեկավար Մկրտիչ Հարությունյանը ելույթում դիմելով ներկաներին ասաց, որ իրենց համայնքը հիմնվել է 1999 թվականին, 2006 թվականին սկսեց գործել դպրոցը, որից շատ շրջանավարտներ ցուցաբերել են բարձր առաջադիմություն, բարձր պահել Աղաձորի Քաշաթաղի անունը։ Նրանցից է նաև Ակոբը, ով աչքին կամ նաև ծառայության ընթացքում արժանացավ կրախուսանքների, սակայն արենասիրության ամենաբարձր դրսևորումը ցուցաբերեց 2015 թվականի մարտի 19-ին հայրենիքի պատիվը վերպահելով սեփական կյանքից։ Դպրոցի տնօրեն Լուսիկ Արությունյանը Հակոբի մասին ասաց. «Ճակատագրի բերումով շատ կյանքեր են ընկել հանուն մեր երկրի ազատության անկախության համար. Նրանցից է նաև Ակոբը, ով ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կան անուններ, որոնց կյանքը չի ավարտվում մահով»։ Ավելես նաև, որ ցուցաբերած հերոսության համար Հակոբը 2015 թվականի մարտի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման օրը սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից հետմահու արժանացել է արության համար մեդալներով։ Շրջակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Վարդիշ Մովսյանի ելույթը ասաց, «Արենիքի սահմանել սկսվում են մեզանից յուրաքանչյուրի տնից, իսկ արենասիրությունը մեր ընտանիքներից» խոսքով։ Այնուհետև անդրադարձավ 2015 թվականի մարտի 19-ի դեպքերին, նշելով, որ այդ օրը մեր ազգը ծնեց նոր մոնտեներ, լիոնիտներ, թաթուլներ, բետոններ։ Դպրոցի ուշադրախտակի բացում իրականացեցին Հակոբի հայրը Գագիկ Խաչատրյանը և դպրոցի տնօրեն Լուսիկ Արությունյանը։ Որդու անունով դպրոցի ուշաքարը բացելուց հետո Գագիկ Խաչատրյանը հուզված խոսեց. «Թող դպրոցներն անվանակոչվեն իր պապի մշակույթի, գիտության, գրականության բնագավառի գործիչների, ու խաղաղություն տիրի աշխարհում, մեր որդիները ծառայեն խաղաղ պայմաններում»։ Հերոսներ տանք մարզադաշտում, գիտության մեջ», ասաց հերոսի հայրը, հավելելով, որ ամեն անգամ, երբ գնում է Երևան, այցելում է Եռաբլուր։ Ծաղիկներ խոնարհում 2014 թվականի հուլիսի 31-ին հերոսաբար մարտիրոսված Ազատ Ասոյանի շիրինին։ Որդին, Հակոբը, զորակոչվել է նույն զորամաս, և հրամանատարության կողմից նրան են անվել Ազատի անձնական իրերը։ Ներկաները մուտք գործեցին դպրոց, որտեղ Հակոբին նվիրված անցյունի, նրա անձնական իրերով, կետրերով, լուսանկարներով, մեկ տասնյակից ավելի պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով և արության համար մեդալի վկայականներով։ Դպրոցի նախկին տնօրեն Հակոբի պատմության ուսուցչուհի Մարո Միներսյանը ցույց է տալիս իր սանի պատմության կետրը, որով պարապում էին, որ Ակոբն ընդունվեր համալսարան։ «Վախենում էի, որ չեն կարծենի, սակայն Հակոբը պարտություն չէր սիրում, մեծ հավատ կար նրա մեջ, կընդունվեմ», ասում էր և ընդունվեց։ Հակոբի քույրը Նաիրա Խաչատրյանը դպրոցում անգլերեն է դասավանդում։ Քավոր մոտ Գայանեի ձեռքից բռնած եղբորը նվիրած անկյուն էր նայում, յուրաքանչյուր լուսանկար որևէ լավ ու հիշարժան դեպք էր հուշում։ «Լրացում եմ սկավոր ու պարտ այս կանանց հետ, ովքեր կորցրել են միակ որդուն ու եղբորը. Միայն ժամանակը եւ Ակոբի հերոս կերպարը կարող են որոշակի փոփանք դառնալ նրանց համար։ Հրաժեշտ են տալիս Աղաձորին, եւս մեկ անգամ բարձանում եմ այն կանաչ տարածքը, որտեղ այս տարվա մարտի 21-ին հիմք դրվեց հայոց հանգստարանի, որտեղ Քաջի Շիրիմի մոտ հայոց երկու հանրապետությունների եռագույններն են փոփոխվում։ Հայրը որոշել է Որդու Շիրիմի մոտ մատուռ կառուցել։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյանն էր։ Հենեմ ոտքերս մայր հողին, երբ ոտքերի սուշ չէ մնա, բարձեմ ձեռքերս արևին, երբ աչքերիս լույսը գնա, հոգնած ու սերս երբ հլվեն, մայր հողն գրկեմ անեյանամ, կյանքիս վերջին թողը ջնջեմ, սիրտս լրի, ես հայ մնամ, հոգիս հասնի մեր սարերին, արաքսի այն ափին ընկած, հասնեմ հայոց վանածովին, հայքի երկրում օդար դարձած, տեսնեմ Սիպան ու Մուսալեռն, հայ արարող սակայն գերված, քաղաքամայրանի հասնեմ ու քեզ կանչեմ, ո Տեր Աստված, ուրեր, Տեր մեր, երբ խաչեցին մանուկներին, Աստծո խաչին մեր տան պատին, մենք կժվեցինք, ով իմացավ, ում է պետք մեր ցավը, բայց խնդացած արցունքներից, լացուկոցից օգուտ չկա, միայն ըմբոստ բռունցքներից, վերքերը մեր չեն սպիանա, լոգոչելով արդարություն, ուրիշը մեզ արև չիտա, աղերսելով ազատություն, դարեր կանցնեն, չենք ունենա, հազար անգամ տակ հայացքով, ուրիշի մեջ հանդրեցինք կյանք, բյուր ոգիներ բանդուղ դարձած, օդար հողում հանդրեցին հայք, կորցրինք Սիպան ու Մուսալեռ, հայացքներս երկնին հառած, միասնություն է ուժը մեր, բայց գոչեցինք, ո Տեր Աստված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք կարծիքահաղորդաշար օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ժան Դալամբերը, ֆրանսիացի հանրագիտարանագետ, փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, մեխանիկ, Ռոդոլֆ Կրեյցերը, ֆրանսիացի նշանավոր ջութակահար, Ուիլյամ Թոմսը, բրիտանացի գրող, Ուիլյամ Հենդին, ամերիկացի կոմպոզիտոր, Մայքլ Արլեն, ծագումով հայ-անգլիացի գրող, սցենարիստ, Պաուլ Հինդիմիտը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Օլիվեր Մերհեդիթը, ամերիկացի դերասան, Ժոզե Սարամագոն, պորտուգալացի գրող, Նոբելյան մրցանակագիր, Հենրիխ Բորովիկը, ռուսաստանցի հայտնի լրագրող, Չնուա Աչեբեն, նիգերացի գրող, Անտոնիո Ռոդենասը, իսպանացի դերասան, Ալփիկ Մկրտչյանը, հայ ֆիզիկոս, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, հայ կոմպոզիտոր, հասարակական գործիչ, Ալեքսանդր Մարությանը, ռուսաստանցի ռեժիսոր, դրամատուրգ, Էդուարդ Գևորքյանը, ռուսաստանցի ֆանտաստիկ գրող։